الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء جمع عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورورو الہ العالمین منگوتا سو دیو خاص مقصد دبارا دی دنیا ترالی ویلیو او دی دین پس پا منگوتا سبان فنا رازی زوال رازی او دی دی فانی دار نمونگوتا سو عالم قبر عالم برزخ یو بل عالم تا منتقل کیو د دې دنیا دا عمر او زندگی مونږ او تاسو له الله دې د فار راکړې چې مونږ په دې مختصر زندگی کې مهنت کو خواریو کو او د ځان سره دې قبر او خیرت تسیو شو الله دې ماته مو تاسو ټول صدا توفیق راکړي چې د نیکو اعمالو د خپلی عقایدو هغه ذخیره مونږ تاسو د دې دنیا نه خبر او خیرت ته یو شو زمای عزتمندو تا د قبر او د اخرت د تیاری سلسله به د علماو په صحبت کې مونږ تاسو ته نصیب کی دیو جن دخل علماء اهل الله علماء ربانیین سرا بکار دادے چی مونگو تاسو تعلق ساتو دی پا درسنو کی کینو او داغی نظم عزت مندو مونگو تاسو سی قائد و اعمال زدکو زکما چی کم آیات مبارکات سورة عمران ستا سروان دیو لستو نو دیکی اللہ دخفل وحدانیت ذکر کئی او دا د الله د وحدانیت او د یووالي مساله په ټولو کې اهمه مساله ده د تدیمان او د توحید مساله وي الٰه العالمین د خپل وحدانیت د فارا اولنی مرتبه کې خپل گواهی پیش کړي وای زه گوايم چې ما نه بغیر بل څوک د عبادت د بندګۍ لایق او مستحق نشتا دویم نمبر کې وای دا ملائک گواهی په دې خبره چې لا اله الا هو دا الله نه بغیر بل څوک حاجتونو پوره کول والا تکلیفونو لری کول والا حالاتو بدلول والا هدایت کول والا ور کول بندول والا تیرول کمول والا رشتہ دویم نمبر کې په گواهی ذکر کوي دا ملائک او دریم نمبر کی گواہی ذکر کئی دا علماء کرام زمود علماء لکری وی دلوی شہادت دا پارا دلوی گواہ ضرورت وی در ربی کریم دا وحدانیت نلوی دا شہادت گواہی او مسلب لنشتا پاغی کے گور دا علماء گواہی پیش کری او دا دی دا گواہی منگو تاسو دا پارا یو دلیل جوڑ کرے ماشاءاللہ لکه څنګه الله د خپل وحدانیت لپاره د علما او گواہی پیش کړي دا سي زمونږ مولانا شیر حسن صاحب موږ د دې خبرې گواہی کو چې په دې علاقه کې د توحید او د الله د وحدانیت او د درس بنیاد غي ښه او په دې روح اخلاق سره ګوره یو خبره یاد ساتئ کله دا سیوی چې خبره سړی د الله د وحدانیت او حق کوي او هغه سره اخلاق برابر دي نو مولانا مرحوم ماشاءالله د الله د توحید ناره بلند کړي او ددا سے اخلاق او سره چې تاسو په دې علاقې کې بداسي سو گواهی ونکي چې دا غوی د خو یا اخلاق او یاد سختۍ نه ماته ذهني طور پریشانی و دا سي سو کولی شي تاسو بازی خلق ورد دین خدمتم کئی خو خفقی کئی خوبا نکنا ای ورس ریلی مم کڑی خو یو دو کالی دا خلق و دا ازارون و کورسم کڑی بی گئی پا خبر والی مولانا سیب علم کڑی خو ورس ری دا خلق و دا ازاری دو دا خلق و دا شرمولو دا خلق و دا تکلیف رسول و غکورس اللہ دا تنو نصیب کڑی ماشاءاللہ دیوی کی چی اغا کلو و در سکولو موږ دا گواہی کو چې دا ټول علاقې علما فق متفقو وکړو تاسو له واه د دې علاقې چې څومره علماو ځکه چې ماشاءالله ګور دې علاقې کې ټول زموږ صحیح علما دیوبند او اهل حق دي دغه چې بعضي مسائل او نظریاتو کې چای کې اختلاف نه ده پکار او موږ یې کو اغه باندې موږ تاسو له جنگي دلی دی په کار نه مولانا د ډېر خو اخلاق او سرا د رب العالمین د توحید مسله بیان کړو سو سو بیری دی د کی ختمه کړی شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده یو ځل ختم تراوستو موږ هم تو ډېری باندې په انتظار نو دای شیخ القران رحم الله سره یو ځل دل ترالو او د دوی د درزګاه کې مې یو زیر وټای او فړا غاجی سی وو ماته نو ناراضي الله دې غری کې رحمت کی کم حاجی سیب چې دا بنیاد د مولانا سیب په واسطي سريخ وو دا غاجی سیب دې کې موږ وټای او فړا حضرت شیخ رحم الله تقریر وکړو نو ماشاءالله دا ټول علاقه په غیبال روحانه وا ما پرونم د مولانا سیب بچو لوي چې اوس ګره اهمه خبره دارا چه تاسو داغه دا کمی با پورا کوئی تاسو دی عالمانو ناوری دیلی وی دا عالم مرگ دا عالم مرگ وی دا عالم مرگ سوی دا عالم مرگ وی نو پکار دالې چې دا بچی او دا سمره داغه د درس مرګري دي ټول نن نه اراده وکي چې موږ به په خپل بچو باندې علم کوو. ها بھائی شاہ سوک دا مولانا صاحب درس کے ناسو دے دے کی جانگی دی چھے بھائی ایلا سوچت کئی تول داد اللہ سروادو کئی چھے مونگ بخفلو بچو بانے سکو گریو علاقہ عبادیگیم پا عالمانو او غروانیگیم پا عالمانو دا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ چھے دے مخ کی پلونو کی وفات شو دا قادیانیت دا پارا دا فولاد دیوارو دیر پاره جیلونا تکلیفونا هر قسمه برداشت کړو. ای خپل یو حال ذکر کول وی شیخ القران مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه چې کله وفات شو نویز راولپنڈی ترال دی یو کوچوان سره پټانګه کې کینا سم خواغز په جندم نه غنې جدا محمد منظور چنوټی رحمه الله علیه وې ما ته وی چر ته ما ورته وی تعلیم القرآن لازم وې هغه کوشوان مال وې چې شیخ لاړو او دا ټول خار یتیم ښکاری ګور دا هغه کوشوان تاثرات دي چې ټانګه چلې خو هغه وې چې شیخ لاړو نو دا ټول خار یتیم دي. د علماء کرام پتلو باندې علاقی زما عزت مندو دا یتیم کی د دې خپل علماء کرام قدر وکړي د دوی عزت او احترام وکړي او د الله بندگانو د دوی په درسونو کې پکار دے چې موږ او تاسو د ناشتي کوشش وکړو د دې علماء کرامو په درسونو کې ماشاءالله دا الله رب العزت فیصله لیکلي چې موږ او تاسو یې کله نه پیدا کړی یو نو مرګ یې لیکلي علماء ته مخفل نه ټلی کړي عوام ته مخفل نه ټلی کړي تاسو دا علماء وفات کی الله و کل نفس ذائقۃ الموت همغه به همت نه ویلو دا الله د دین او د کتاب کمکار دے نو دا بطول مونږ په اتفاق او اتحاد پاله کو دا شان به کنه به دیو جن غره د مولانا نظریه دا و چي دا الله د توحید او د سنت او کار کولو او د ټول اهل حق جماعتونو سره دا و تعلق مونږ تاسو لم پکار دی مون قران او سنت تخلو استادان او مشایخ نزدکړي مون بد الله د وحدانیت خدمت کو د شرک او د بدعات او داغي مخنیوي بکو سمره اهل حق جماعتو نبی نو د ټولو سره به زمون ار قسمت تعاون وي نن امت ته یو دا ضرورت هم ده چې سمره اهل حق دي چې دا بخل منځ کې راي او زیشي بعضی مسائل فروعي مسائل دي چه پاغه که مونگ و تاسو دیو بل سرون جنگی دی جامعه اسلامیه که یو دلوی لی علماء تیر شوی او دوار زمونگ استازو مولانا محمد سنجان سیب رحم الله دوار داغو استازانو یو محمد امین شنقی تیو رحمه الله یو عجیب تفسیری دی کلی ازواء البیان پلسو جلدنو کی خواهیو یو جلد دری جلدنو حیثیت لری داد جامع استاد بل طرف تدا استاد علامہ ناصر الدین البانی شیخ و فرمائل مولانا محمد سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ جمع سرگی غڑولی نماد محمد امین شنقیتی غنت عالم ننے کتلے خودی علماء پا جدی دوار علمانو کتابو نبدی علامہ البانی دا مڑو دا ناور دو قائلو او علامہ شنقیتی دا دی قائلو جمڑی اوری و دو دوار و پخفل منس کی محبتمو و ایکل جبالبانی سے تیرے دو او محمد امین شنقیتی با درس لناس تو نا برا پاس سے دو او با درے دو در اغیب درس نو کولو جلے با تیر شوینو چاور دے داو لی ویداد اللہ دا حبیب دا احادیث و خادم دے زد دد عزت او د احترام دا وجه نو درگم نظمہ عزت مندن ان امت تا دا جوڑ دے اتفاق ضرورتم دے جمعو تاسو په خپل منس کې جوړو ساتو دا الله دی کتاب ترانی دي شما شاء الله اوس دلته درس کیږي ټول کوشش وکړي چې د قران شریف د زده کړې کوشش وکړي چې د قران زده او احادیث د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زما عزت مندو د دې د زده کړې کوشش وکړي مولانا صاحب خپل عمر ماشاءالله د دین په خدمت کې تیر کو هغه ځای کې وای باقاعده درسونه کول خپل موږ ته ویلو چې ماشومان او تا د الله رب العزت کتاب خیلو او د علم په مراتبو کې ټولو کې بهترین مرتبه صدا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه د بخاری شریف حدیث په تاسو کې ټولو کې بهترین اوسوک ده چې قرآن شریف هي زکو به نور ته خیلو دا کا ناظره ده کدا حفظ ده کدا د دې تفسیر او معنا دا د دې حدیث راوی د عثمان رضی الله عنه یو تعبیر ده نو دیوی د عثمان رضی الله عنه د دور نراواله د حجاج ابن یوسف د دور پورې په یو مسجد کې وړو ته سبق خېلو د علماء لیکلي کې چې دا د عثمان رضی الله عنه د شهادت نراواله او د حجاج ابن یوسف د ابتدا پورې کې نو دا نصف صدی جوړي نصف صدی قران خور اباز علماء لیکلي کې دا د هغه د خلافت د ابتدا نه کې او د حجاج ابن یوسف د وفات پورې کې نو دین پورا صدی جوړي پورا یو صدی یا نصف صدی د الله د کتاب خدمت کړو وې سوکران له ورته وی دي ماشومان او تناسي او قران خې د دین خو نورم ډېر شوبې نو یو ورته وی دي حدیث کې نو له عثمان رضی الله عنه حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمه دا ګورې دي مسلمانانو لوې دي حاجیانو لوې دي مزګزارو لوې دا څومره مسلمانان چې دي مسلمانانو لوې مسلمانان خټول یې او پتا سو کې بهترین مسلمان ک ناری نه دی او ک زنانه دی څوک دی چې دا الله کتاب از دکو نور ته او خېلو ان شاء الله موږ تاسو به دا سکو کنه وکړو دا الله دا کتاب بس دکو او د دې د خول کوشش وکاو ماشاء الله مولانا صاحب د کوم وخت د الله کتاب زکړې نو تر اخر سلګو پوری هغه دا الله کتاب او خېلو زمون امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې سلور امامانو کې د ټولو نمشر امام تیر شوی او د اجتهاد او د فقہ او د دې مسائل او د استنباط بنیادی ہے تاروست سمرا ائمه چې دي نو داغي په سروان شوی دا حدیث مشکات شریف او نور مفسرین هم ذکر کړي او مسند امام اعظم کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي وی پرز د قیامت با اللہ دا د دی امت دا علماء خصوصی راجب کی د دی امت کل ام علماء دی دا قرآن و سنت نو دی با خصوصی راجب کی نو دی عالمانو تب وی ما پا دنیا کی دخل کتاب او دخل حبیب د سنت و علم ستاسو سینہ کی خیم دام دی دا پارنوی خیشنن دیتا سو دی جہنم پا اور سوزو زای قسم وکړی ما د خپل کتاب او د خپل حبیب د خدمت د وجه نظر تفاف کړ اېدا الله واسع المغفره ده علما ګناهونه کیږي عیبونه مو ټول ډکیو او د دې کتاب د خدمت د وجه نا لکه څنګه الٰه العالمین بدرین توکتل او دا غید الله د حبیب دا صحبت با برکت او د خدمات د وجه نو ورتوي چې ما در تبخنو ک چې سکوي ما معاف کړی د دې امت علماء او تبرک کریم فرمایي حدیث پاک ده چې ما د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او علم تاسو په سینو کې جیخه دې د فارمنی خشنن د تاسو د جهنم په اور سوزو زای قسم وکړي د دې خپل کتاب د وجه نظر تماس کړ او دې کتاب د وجه نظر په یو یو مجلس کې معقول کړي نو چې یو سړی ګیرا د دې کتاب په خدمت کې سپینې شیدا صحیح حدیث ده مونگو تاسو سناسیو ماشاءاللہ سو دنیاوی غرض او بقصد نشتا و ایدا مجلس چی ختمی گی نو ملائکو اس گیرا چولی مونگو تاسو نو دا بغیب مان ایمان دے نو مونگو تاسو نو چا گیرا چولی دا ملائک بد دی مبارک مجلس دا ختمی دو نفس اللہ تزی اللہ باتی سرد علم نو تپوس کئی ملائک بو یلا مونگو کتن استافلانی جماعت کی خلق را جمعو وګد حدیث ته الله وی گواشی چې دا ټول مې وبخل نو یو ملک په ملائکو کې وای زما ربا دې کې خو غفلانه بدامل او بدکار سړی ناستو او هغه جمعات ته د دین او ریدو په نیت نور راغله په دې ناس تو خلکو کې چا سره کار او مشورته یې چا مسجد کې ناس ته توجه ولا ناغر هغه چې د اورګ مسجد کې دی په دې نیت کې ناس د مبارک سوي الٰه العالمین وای گوا شهید هم ورسره وبخښ دا داسې خلق دی چې دای سره ناس سړې بدبخت پاتې کیږي وګوره د قران آیات ته الله وی طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الٰه العالمین وای حبیب دا کتاب می د دیو جن پتا سن درا لګلې مانا دی آیات نور می خو یو مانا دام دا چت دیګنی پشقی او بدبخت شي دا د بدبختی کتاب دی دې سره سوګزان سولی د دې خدمت کوي د دې درس کوي د دې خادم نه الله باغد شقاوت نه بچ کوي او د سورۃ طه په اخر کې وای الٰه العالمین وای فمن تبع هدایا فلا يضل ولا يشقى زما درف وعدد چې څوک زما د دې کتاب په سیل من او ملنزي درف وې زما وعدد د دنیا کې گمراه کیږي نا او الله وې زما وعدد د باخیرت کې بدبخت کیږي نا الله رنګو تاسو د دې کتاب خادمان به جوړيږي کله به جوړيږي پای شیخ الهند رحمت الله علی دا زمونږ دی علماء دی وبندو یو لوی مشر تیر شوی ډیر تکالیف تیر کړی زمونږ دی علماء دی وبندو یو عجیب صدا کارنامی دی نو شیخ الهند رحمت الله علی د مالټی جیل کې او هغه جیل ډیر خولي واقعات دي یخ علاقه وا شیخ الهند رحمت الله علی تبوتلو نظر بند دی تفسیر لیکله و یغه مسوده ځان سره یوړه بلار کی جهاز دا چپو په مخو هیڅ جهاز دوبیږي نو چې کوم سامان یا په ډوب شي کنه وای جهاز چې په چپو شو نو شیخ الهند رحمت الله علیه شاګرد و یغه مسوده در نه غره غټ وړه دا مسوده د تفسیر دا غد قبر او د اخرت سرمایه و دا تفسیر هغه بیا په جیل کې لیکل او باغ جیل کې سوره سوره کرامات څرګن شوي او الله والا کرامتونه پټای الله والا څه کوي اے دا کوم چې بناوټی پیرانی او په اخبار او په خبرونو کې د کرامت ذکر راځي دی جمعه باندې مو د محمد ابن المنقدر واقعا ذکر کا محمد ابن المنقدر دا تابعین د صحابه ستوراوی دي دی وای امام مسجد نبوی کې مسکول او باران بن شوی یو کس نه می واوری دل چې ولاړ دی وای اللهم اقسم علیک ان تمطر الله قسم شوم چې باران بوکې حدیث کې راغلی دی الله باز ادا سي بندگان دي که قسم او خورو نو الله به په قسم کې څه کوي بری کوي په وای بس په قیام کې دا دعاو کا او چې رکول راتلو پړک پړک جوړ شو باران شو وای دا سي باران شورو شو محمد ابن القدر وای ما وی چې کوم له جمعات نه وته په قیام کې دعا وکا دا دومره ټک ټک پټک دعا قبلې دل دا اوس کرامت او وای ما وی چې سړی خو پیژن دل غواړي وای بس چې موضوع سپونو کې را لګړ ور شو پدې مرز به بیا وی پیژنم به پدې مرز به بس ورپسې روان شو نو په مدینه منوره کې یو کور ته ورتل شو چې ما وکړو نو دا یو چمیا ورو سپلای ته ګرځلې ما ته وی ابا عبد الرحمن له سپلای دي شلي دي ما ورته وی له سپلای مې دي شي دي انا صاحب وکبل له هغه شپې کې دي دعا وخته او ټک پټک باران شروع شو زه هغه مرګره وای چې کله ولا پته ولګی چې دې خو دل خو پته وي دومره غوسه شو چې ما وی وای مې دا خپل کرامت ای سرګندول نه وخته د شیخ الهند رحمت الله علیه نه پدی مبارک سفر د جیل کی سوره سوره کرامات څرګند شوی واغه زمای عزت مند پټکړي علما کرام کرامتونه پټای دا وګدا واقعیا د دې د جیل ټول تفصیل نه ذکر کوم وای شیخ الهند رحمت الله علیه له چاوي چې پرز د قیامت کې تراشه او الله درته وایي چې روړی ته بسوي دا څنګه وایي چې د جیل تکلیفونه اوی ما عجز سره خو به هیڅ نه خدا قرآن په مترخ کې نیولې زما رب خالی جولای راغلی صرف دغه پر د ستاره کتاب خادم د دې اصول کی ترجمه به لیکلی قسم دې دا کتاب په نجات ذریعہ الله جوړه حدیث پاک دا لباناستی چې موږ قبر نه راپو تکی ګو شانند دې قرآن خدمت علما عملن کړي سوره بقره او سوره ال عمران به مخله ولاړی ولاړ به کله به ولاړ دا الله حبیب فرمایلی چې اوسړه قبر تلاړو د سره بیبی نشتا د سره رور نشتا د سره رشتہ دار نشتا خو زمونږ ایمان د چې قرآن ورته رشتا شته که نشتا ابن ماجه حدیث دې صحیح سند سره وې دا بڑے په قبر کې پیری په وحشت وی یو خیستا شکل وال انسان راشی دی ورته وې ساده راتل او خیستا شکل دې مبارکی ته سو کې آ ورته وې وای ان الذی زاغا کتاب چې ساتو لشبب می شوګی را کولا او درزه بتن دوا ان الذی اسحر تلیلک واسمعت نهارک زاغ کتاب ام چطول او رزب دی لستم پتند جبر و جبوا تا سکوری زم دا علماء شل شل گنتی لس لس گنتی پینز پینز گنتی پر وجہ کی درسو نکر او زاغ کتاب ام چه خلق بو دپراتو او تا بزلستم اللہ دی منگو تا ستم دی کتاب دلستو توفیق را کی اے دا اللہ دی کتاب سر تعلق جوڑ کئی دا دی انفرادی تلاوتم کوئی او لازم کئ لا سوچت کئ چې زموږ وادر چې زموږ مسجد کې درس کیږي موږ بکینو ها بھائی زموږ مسجد کې چې درس کیږي په درسو چې موږ ژوندیو نو موږ وسکو موږ بکینو ورکل نا کلم غوتا سو بیماری حالت کې دغلس ها بھائی بیماری حالت کې کار لزو کله ډېر بیماری هم درس لراځي د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه او شاګرد و یې بوي چې کزو وفات شم نو زما دازه بغیر د مولانا عبدالغنی صاحب نبل سوګلی شي سنبالولې دغه شاند جی مولانا عبدالغنی صاحب و یو ځل درس کړو په درس کې سخت بیمار شیخ نه اجازه ته وخت شي زم نو شیخ صاحب نه پاتې نو یې کټ کې وراړو بیمار مولانا عبدالغنی صاحب او شاله به بیمار پروت و اغلقی رضی درس اغل دمر برکات ورکل چو سم ماشاءاللہ بچے دے اولو عالم دے پسون و زرگون و خلقی ورسرا نو انشاءاللہ دا مولانا صاحب دا وفات نا پس بدا اغدا کم دے دے کی دا دین دعوت دا بمو جاری و ساری ساتو ماشاءاللہ غی پخو اخلاق و بانے مو لپتا دا چدا طول علاقہ پا غی بانے بالکل سوا متفق وا او دا ټول علاقه په رنگ وا الله دې موږ او تاسو ګور ځان کې یو عمومي صفت پیدا کړي دا څومره دینی ډلی چې دې ځان ته رالیز دې کړي دا څومره دینی ډلی چې دې دا ځان ته رالیز دې کول کوشش وکړي ځان نه لری کول کوشش وکوي ته امت په منس کې اسې زما عزت مندو تا ویلی ما ویلی دې کفار غواړي چې دې په منس کې اتفاق او اتحاد را نشي زموږ استاد قرآن او سنت دین دے او دغه فقهای کرام چې کوم خدمات کړی الٰہی العالمین دې دغه فقهای کرامو قبرونه د نور نډکې کدی مهنت نه وکړي نن موږ او تاسو سکول نن موږ او تاسو سکول دغه فقهای کرام تک الله اوس موږ مدینه منوره کې د مدینی یو فقیه عالم دې ابو سلیمان روحیلی اغه تفقیه المدینه وای ناغه دی ائمه کرام ته دومره دعاګانې وکړو طالبانو لوي کدا امامان نه وي او دا استنباط د مسائل مخینه نه وکړي موږ دای په مسله کتاب کې نه پوهیږو هغه چې کومه مسلې لیکلي ناغه چې ټول شپه عالم ګوري کله باغیم پوه نشي نو بیا د ورکات صلات حاجتو کی طالبانو له الله ورته سوک لار ورته کولاو دی طالبانو دی درس کې الله یو برکات شوړي کله دا چې یو خبره نور دی خوشوي دا د طالبانو دی د وجنه الٰہی العالمین غ خبره را کولاو کی نو دی فقهای کرام لو خدمات کړي مونږ او تاسو به ان شاء الله د قران درسونه نه پریزو مولانا صاحب په دعا کې همیشه د پاره یاد ساتو او ماشاء الله لکه څنګه علماو نو تاسو ورېدی دی رسو بموي دا غوی دا علم دا غوی دا پارا یو صدقه جاریه دا اللہ دے پرز دا قیامت د صحیح علما او پسفونو کې سره زموږ او تاسو ټول راپورته کی او الله دې سید خپل حبیب وارث جوړ کی دغه بچو نه بیا زدل تک ناز کی مطالبه کو چې دا بچی خپل بچی لم نو باسي بلکې ایو بچی ته خو پرون ما داوې میتابان سو عمر تیر نه ده تابان سره عمر تیر نه ده پس پینو کې خلکو علم کړي سادی بابا رحمت الله علیه مشهور د خپل زمانی ولی او بزرگ دی پس پیلګیره څه کړو پس پیلګیره باندې علم شروع کړو او الله دمر لوی مقام ته ورسولو امام ابو داود رحمت الله علیه تاسو ټول پی جنې صحیح ستور وېد باندې عمر تیر علم شروع کړو نو امام ورته کړو امامه قسم دې خریا دې کم عمر کې چې تلم کې تانه وسو جوړ نشي مامه ډېر لوی سړیو وای کله چې امام ابو داود رحمت الله علیه عالم شو او ابو داود شریف ولي کولو ټول دنیا قبول کو نو امام ابو داود یو خبر وکا وی که زما ما ما ژوند دی لکفر عن یمینه اوس په د خپل قسم کفاره ورکولا لو کان خالی حیا لکفر عن یمینه که زما ما ما ژوند دی نن به د خپل قسم کفاره ورکولا بس پینو سپینو ګیرو د خلکو نظمای عزت پوند څه شوی عالمان ته جوړ شوی دا مناسب بچی هو کچک شوبر دی هو سم دای له پکار دی د بچو دی او انتظار نکش نقد او نقد کی دی سو کی ادي په لګورې دا غره ذهن کې مراولې دا د ایمان کمزوری دا چې ان سو کلم کین نو سبق لري وی کی په خبره باندې دا نور خلق امتشاد وجه نه خوري کدا مساجدو کدا طالبان دی او دا د دین خدمات دی قسم دی که یو رزمت او خوڑا قیامت برازی دنیا روانی کی امو یوزه که ناس تو دیر شی عالمان و نور کس بخوراکون مخل پراتو ناغی و عالم پکی وی وی دا عوام دو خبری که کلوی چی سو و طول ملیانو خوڑا اکلوی چی دی بسو خوری یو خبره بکوی یو بای کلوی چی سو و غچاو خوڑا طول ملیانو خوڑا او کله راځي وای چی وای سب اخری اے قسم در لخرم د الله په دې کور کې چې دا دیندار خلق نی یو سیکنډ الله دنیا له نګوري دا بروانای دا ټول دې دای د وجه نخری امام یوسف رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په لوی شاګردانو کې دی نو دې چې په سبق می موري بډای و براله پامې سول ودا هم مالدار سره به چې موږ سخرو چې دل تناس و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مورته وی ویته دې بسخوري د کایل مکو دې په بادام او الوا خوري بس دا خپل نه خبر راو یو دور دا تراغه چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه د تمام دنیا قاضی القضات دارون رشید په دور کې امام یوسف رحم الله قاضی القضات فقه حنفی په دې ټول دنیا سوکا وې بادشاہ یو ځلوی چې امام صاحب لنن د بادام او الوا پخا کوي نو د بادام او الوا چې پخښ وا امام صاحب ته راړ مخه لکه یو فاغت جړت ټول خلک حیران اوس خلکو له صفته دی چې امام صاحب لکم تعریف مخه تراو نو خلک په تماشه دی امام صاحب په جړالې به وی چې دا زما د استاد دا مبارک خلینه روتی چې مور به وی دی بسخري نای ورته وی چې توی دی بسخري ویده بل بادام ولو د زمای عزت مند چې موږ او تاسو قران طرف ته متوجي شو او توجه دي خپل مساجد لور کو بس یو خبره کوم بیا خبره ختمو پامرې ده تاسو وکړئ د خپل عالمانو ته توجه ورکړئ زموږ او تاسو د پښتنو ماغه کار دی پښتنو کې دی یو شخص قدر له پیدا کیږي چې منونو خاورې پیووري ها او دې پنده شیخ رحم الله به فرمایل وې دا شیطان تمره لوی ظالم دې پہله مارواته هه بعد میں پوجواته هه نو داسي یو طریقه مکه وګوره د خپل عالمانو سره نږدې شي ا پښتو والے او شاعر وې چې ژوندې هم تاسو وښته هم پکاڼو اوس می سلخ کولوې د قبر کاڼي اے تاسو لوام تاسو به مختلف کول والے ک ټول د دې ځای مختلفو ځایونو والے کنا ورنن پښتنو په شریک دي ټولې صوبې والا قسم خورلې چې د خپل عالمانو طرف ته به هیڅ قسمه توجه نکوم تاسو چې په کوم کلی کې په کوم یو کلی کې تاسو څوکلاس چې ټولې شي چې 24 ګنټه دا یا عالم د قران او د دین خدمت کوي بیت المال او اسلامي حکومتونه ختم دي اده ورته دومره تنخواه ورکړي چې دا غو د بچو کار دي کیږي اسی ګورې جاړه بيګي په خبره باندې دا چې په دې ټول پښتنو کې یو کلی او خایې توجه مو را اعلان غوښتې خبره درکو په تمام پښتنو کې دا یو کلی او خایې چې دا هغه محلي والا خپل امام او حافظ تا خپل امام او حافظ ته دومره تنخواه ورکړي چې دا غو د بچو کار دي تاسو چې دا کولی شئ چې تا نن زموږ د عالمانو ترخوا نشته څوک سکول ته منډې وایي څوک دکان کوي څوک رېړې سره ولاړ دی که ستاسو د دین سره صحیح محبت وي که ستاسو د دین سره صحیح محبت وي نو واده کوي چې موږ به په خپلو مساجدو کې امامانو ته داسې تنخواه ورکوو چې دا هغه د بچو کارې کېږي د چا دې له ارادې نو لاسو چت کوي وایي وایي ادی په لوګو رہی دا پښتانه او خبره کوي وای به خپل د سره بالله ته بس به خپل د پیجن نه به خپل دا غل دې خپل پور دې امام نار دې کې په خبره باندې به خپل د سره سره به خپل د سره کو مزګزار علی کرو جدار دې خپل الله به تبخ یو دې نه زده او دې دېرتا څلته به دې په خوندو د خوندرو خبرو کوي او مو سیستم پکراره وي وستار دې په خوندو خلکو تفسیر بدل لزو کوم ته بیان نه پت را روان وي دې او دې کې پټ کوي پټ مدرس وي دې او دې کې امام دې د وزر تنها راکړي سور راکړي لوی او دل ته ناس ته کوري مو ټول مقتدیات پر راجم چې لوی چې دې عالم لا دې امام صاحب لا دې خپل عالم لا تنها لګي واکو وی چا وی صرف سیوا بوچا وی نه تاسو ته رڼي دي وی اخر د ټول قوم په وسو او روپو دي اته لې استفاق راغی فتوی راغی یا زو ساده ای اوس بم کوي روزي په پیغمبر ته نړۍ الله نه کوي پیغمبر ته څوک دي چې هغه د پیغمبر په مصلی امام له څوک جوړي دیګه خبره باندې ادا خبره زار دې سره یو ګوډا سره اجل لاړو مولانا دا ډېر تجربه کار او هغه چې ما سره فافي جمعات جوړې ده نو دا محراب زه کبو یا خپل را لوي چې سارا پټې ده کده محراب زه دې راکو نو زمونږ په دې یو سب زم کولاو چې امام زما ولې نه درو نظر کوم زه بس محراب نه درو وی اور جمعات درالم ټول خلک نه سوې ما ورته وی زید له درکو خو په دې شرط چې تپوس برانه کوي چې تا خو محراب ده زید را کولوس لري راکې وې ز جمعات کې ولاړو بغاجي سه مو سره حج کړو او خلکو له وی چې تپوس برانه کوي له بزې درکو اول مې د جمعات د محراب ده نه درکولوس درکو وی خلکو وی چې اولی اول دې نه درکو مو سره کې وی ما وړي چې پور تلاړ په سوچ کې وو چې اغاصلی سره خو د محراب کې ولاړ نو زید د زګه در کوم چې دل تاسلی سره ولاړی تاسو پرې نه یادو مثلا ایمول نور ټول ګڼ کا پات دی وی کی ته خبره وای ټول الله غیر او درو تل نه چې بشری تا اصل سره د ته ولاړ د زګه در نه زید در کوم پختنو اصل سره د مطلب لري کړي لري کړي مله کنه مله لري کړي کتا سر الله رب العزت وی چې تاسو سره د مود او درو جی او د زکات حساب نکوم زما د پیغمبر د وارث سره چې حکم راوی او نتیجه کړیا وي تاسو تیار یې دی زمون کلی کې اوسه چې تاسو زوري د بوتل او کلی کې زمون کلی څه کوي مو ولي نا غریب لکه زما ناراض نو یا خپل والا ولا وی ضرور دا شکر په دې دې نيستي ما جګر وې دام والا بیا مرا هغه ولې زما پکې ته هوا دې څه خبره خالي تاسو له باندې له تیار یې چې الله وایي چې د مزرو جی صاحب لکو زما د پیغمبر وارث چې په کومه وصله ولاړ دي حساب در سره نو د دوی علما او د خالص هر سړی په د بری مشروعي په امام کوي ا تنخوا ول نو ورکه نو څه کوي څه مو خیال دی قسم دې چې امام په خوشحال دي چې تاسو یو د دین په تک دی ټول د دین دروانو لو پتی دی دا امام چې خوشاله دی سوچ دا کوي چې په دې خپل بچو یې ته خدای له جړ په پات کوي تاسو دې له څه کوي دې د پاره د الله نه اوه لري هر څه د پاره جړ کوي کنه کوي دا کمی محلی والی دا اللہ دفار دا اللہ واسطہ درکو چلار کئی جرگبو کئی اکبر ملکی بکی نئی چلی امام صداتی و تنخا مقرر رو داتی و تنخا مقرر رو چی آغا دزد بجود ضروریات دفار دا سی بو کئی کو بلکن اکدا کې نه کوي ډوډۍ مستل کوي دا تاسو له دې طرف نه ځي توفیق دې دې امام خطر نشته دې امام عزت نشته دخل عالمان او زما عزت مند عزت احترام کوي اکثر علما او کله چې دا غریبۍ ته د غریب ایران کې پیداوا دا غریبۍ ولکه ته پیداوا دا فقر او غریبۍ ته د خپل لبن په ایران کې پیداوا کوم علما او چې الله ډېر ډېر مال ورکړې اي کما حقه دې خدمت نه کوي ا د خپل مال د خپل جیدا د خپل کاروبار نو ځاريږي دا نو کوشش دا او هدايا تاسو خدمت کې او درخواست ته چې په خپل مساجدو کې د علماو قدر وکړي کم نه کم تاسو کې انصاف وکړي انصاف په تاسو کې کوم خبره کوي مولا شاه کا والله لبخکا تاسو له وایي کله وایي زموږ دا فیصله او کا مولا شاه کا او شاه لبخکا د امام مبارک الله لبخ کای ګډونو پر بوشای تاسو لوا د امام مبارک کله د اسکول لدریش کدا امام اسکول لاړو جمعات شاړ کو ته څوک یې ذمہواری ته خدای دې یار لږ کال علم د اسکول لپاره نه کړه دا په دې کال علم لپاره نه کړه ته خو دې لپاره کړه نو مسجد کې قال الله او قال رسول صلی الله علیه وسلم الله دې مال په عمل توفیق راکړي الله دې مولانا ته جنتی فردوس ورکړي او دا به خدمت ته الله دې قبولیت مقام ته ورسوي الہ العالمین دې زموږ استاد د نور او خاتمون په ایمان او الله دې خپل کتاب او خپل حبیب د سنت او د اخلاق او دایره کې دن دن نا د خدمت توفیق مو او تاسو او ټول عالمانو سره دې کی سبحان الله و بحمدہ اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک